सबको नचा के दुनिया भुला के जरा गाले आरा हो जा दीवाना। तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना छोटी सी जिंदगी है खुल के यारा है जीना। तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना छोटी सी जिंदगी है खुल के यारा है जीना। खुशनुमा तू जो मेरे साथ है खिला खिला है ये जहां दिल ने जो की बात है। समा समा है खुशनुमा तू जो मेरे साथ है खिला खिला है ये जहां दिल ने जो की बात है। रात ये जादुई बात है ये सही जो हुआ ये खड़ी है नहीं। पर ये हटा के सबको बता के दुनिया भुला के जरा गाले आरा हो जा दीवाना। तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना तक दिन्ना छोटी सी जिंदगी है खुल के यारा है जीना। तक दिन्ना छोटी सी जिंदगी है खुल के यारा है जी।